עמוד 102 יחידה 14 جيدة ام جميلة ايهما افضل טובה או יפה מה יותר טוב דן קם אתמול מוקדם מאוד כל יום הוא קם בשבע אבל אתמול הוא קם בשש וחצי הוא התרחץ התלבש מהר שתה כוס קפה, אבל לא אכל ארוחת בוקר. הוא יצא מהר מן הבית. מדוע? מפני שרצה לקנות מכונית חדשה. דן בא כל יום בשעה 9 בבוקר למשרד. אבל אתמול דן היה בשעה 9 אצל מוכר מכוניות. בוקר טוב. אמר דן, אני רוצה לקנות מכונית. בוקר טוב, ענה המוכר, איזו מכונית אתה רוצה? אני רוצה מכונית כמו זאת, כמו המכונית הלבנה. זאת מכונית פורד, מכונית טובה. וזאת? זאת מכונית מרצדס, היא יותר טובה. וזאת מכונית קדילק, היא הטובה ביותר. שאל דן, כן. אתה רוצה לקנות אותה? שאל המוכר, לא. מה המכוניות האלה? אלה מכוניות טויוטה. אלה מכוניות טובות. טויוטה יותר טובה מן הפורד? שאל דן, היא מכונית טובה. אתה רוצה לקנות אותה? אולי, ענה דן, אני רוצה עוד לחשוב. שלום. שלום ולהתראות, אמר המוכר. עמוד 104 ג'יידה אם ג'מילה, الجزء الثاني. גם דינה קמה אתמול יותר מוקדם. כל יום היא קמה ברבע לשבע, אבל אתמול היא קמה בשש וחצי. היא התרחצה, התלבשה ושתתה כוס מיץ. היא אכלה ארוחת בוקר ויצאה מן הבית בשעה 8. מדוע? מפני שרצתה להיות מוקדם במשרד. היא רצתה לכתוב ביומן שלה. כל יום דינה באה למשרד בשעה 9. אתמול היא באה יותר מוקדם. היא באה ברבע לתשע. היא באה רבע שעה לפני הזמן. דן עוד לא היה במשרד. דינה ישבה לבדה. היא כתבה ביומן שלה, יום שלישי, 15 בפברואר. היום באתי מוקדם למשרד. דן עוד לא היה. מה הוא חושב עליי? הוא חושב שאני מזכירה טובה? איזו מזכירה הוא רוצה? הוא רוצה מזכירה טובה או מזכירה? פתאום נכנס דן. דינה הפסיקה לכתוב. היא סגרה את היומן. שלום דינה, מדוע באת כל כך מוקדם היום? מפני שקמתי יותר מוקדם. יש לך שמלה חדשה? כן דן, יש לי שמלה חדשה. השמלה הזאת יפה מאוד. היא יותר יפה מן הסמלה הלבנה. תודה, דן. גם אני רוצה לקנות לי משהו חדש. אני רוצה לקנות מכונית חדשה. כן? איזו מכונית אתה רוצה לקנות? אני עוד לא יודע. מה את חושבת? יותר טוב לקנות מכונית טובה או מכונית יפה? אני חושבת שצריך לקנות מכונית טובה. לא חשוב אם היא מכונית יפה. לא, דינה. חשוב שהמכונית תהיה טובה וגם יפה. עמוד 105 נטייה לבד תصريف لوحد לבדי لوحدي לבדך لوحدك לבדך لوحدك לבדו لوحده לבדה لوحدها אצל عند אצלי عندي אצלך عندك. אצלך. عندك. אצלו. عنده. אצלה. عندها. מילים שלמדנו. מוקדם. في ساعة مبكرة. התרחץ. اغتسل. התלבש. لبس ثيابه. מהר. بسرعة. שתה. شرب. מכונית. سيارة. מפני. لأن. אצל. عند. מוכר. بائع. אלה. هؤلاء للبشر. هذه للأشياء. كمو. ك. شتتا. شربت. رتتا. أرادت. يومان. يوميات. لفاد. لوحد. لوحدها. لوحده. إلى آخره. خشوف. هام. هفسك. هفسكا. توقف عن. علي. عني. סגר. אגלק. סמלה. פוסטן. אנשים, איש. אונס. עיר, ערים. מדינה, מודון. עולם. עלם. עמוד 106. التراكيب. حرف النصب ات. يأتي النعت بعد الاسم المنعوت أسوة بالعربية. بايت جدول. إذا كان الاسم معرفة كان نعته أيضا معرفة. هبايت هجدول. يصاغ التفضيل بإضافة كلمة يوتير إلى النعت. يوتير جدول أكبر. أما التفضيل الأعلى فيصاغ بإضافة ه بيوتير. الأكبر هجدول بيوتير. التعابير: كبير مثل، גדול כמו، أكبر من، גדול מי. لماذا؟ لأن. מדוע؟ מפני ש. كهذا، كهذه. כזה، כזאת. كهؤلاء للبشر، كهذه للأشياء. כאלה. مبكر إلى هذا الحد. כל כך מוקדם. עמוד 111. רשימת תארים. قائمه نعوت. حداش جديد. توف حسن. يكار غال. حام حار. جدول كبير. كار بارد. كتان صغير. زول رخيص. يفي جميل. تسعير شاب. كشي صعب. نحمد لطيف. عيف تعب. حبيب ودود. عمود 112. يخدا 15. من أجل من يشترين؟ بشביל מי הן קונות. يوم אחד דינה ישבה במשרד ועבדה. פתאום צלצל הטלפון. דינה אמרה, המשרד של דוקטור גורדון, שלום. שלום דינה, מדברת דפנה גנור. זוכרת אותי? כן, גברת גנור. אני זוכרת אותך. ראיתי אותך במסעדה לפני שבוע. נכון. בבקשה, דינה, שמי דפנה. תודה, דפנה. אני יכולה לעזור לך? את יכולה לעזור לי הרבה מאוד. אני פה פחות מחמישה חודשים. אני לא מכירה את העיר. רציתי לקנות כמה דברים, ואני לא יודעת איפה לקנות. בשביל מי את רוצה לקנות? אני רוצה לקנות כמה דברים בשביל הילדים ובשביל יגאל. מה את רוצה לקנות בשבילו? אני רוצה לקנות בשבילו מעיל חדש. קניתי ליגאל מעיל בתל אביב. אבל פה יותר קר. הוא צריך מעיל חם. מתי את רוצה ללכת? אפשר עוד היום? כן, אפשר עוד היום. תודה רבה, דינה. את נחמדה מאוד. איפה ניפגש? אולי ניפגש על יד המשרד שלי? יש על ידינו חנות. טוב מאוד. באיזו שעה את יוצאת מן המשרד? אני יוצאת בשעה 17:00. תודה רבה, דינה. להתראות על יד המשרד בשעה 17:00. להתראות, דפנה. עמוד 114. מה הן קנו? דפנה ודינה הלכו לחנות. דפנה קנתה מעיל יפה וחם בשביל יגאל, מכנסיים בשביל עמית, נעליים בשביל שירה. הנעליים האלה לא קטנות בשביל שירה? שאלה דינה. לא, ענתה דפנה, לשירה יש רגליים קטנות מאוד. ובשבילך את לא קונה כלום, דפנה? בשבוע שעבר קניתי לי סמלה חדשה. הלכתי עם סוזן. את מכירה את סוזן? שאלה דינה. כן, היא אחות בבית החולים ציון. היא רוצה מאוד לנסוע לארץ. היא רוצה לעבוד בקיבוץ. מה את חושבת, דפנה? בת כמה, סוזן? אני לא יודעת, ענתה דפנה. פעם שאלתי אותה. היא ענתה לי שהיא בת 25. רק בת 25? כך היא אמרה, דינה צחקה. يصاغ المثنى بالعبرية عن طريق وضع حركة بتاح وحرفي يود ميم في آخر الكلمة. رجل رجلين رجلان أذن أذنين أذنان عين عينين عينان سنة شنتين سنتان עמוד 115. גם דן רוצה לדעת. דן שאל את דינה. איפה הייתן אתמול את ודפנה? דפנה רצתה לקנות דברים אחדים בשביל יגאל והילדים. מה קניתן? קנינו מכנסיים ונעליים בשביל הילדים ומעיל חם בשביל יגאל. בשבילך לא קנית כלום? שאל דן. מה אני צריכה? אולי סמלה כחולה, דינה? סמלה כחולה בשביל העיניים הכחולות שלך. בשביל עיניים קונים סמלה שלמה? כן, זה כדאי. תשריף בשביל. נטייה בשביל. בשבילי. מן אג'לי. בשבילך. من اجلك بشويلخ من اجلك بشويلو من اجله بشويلا من اجلها بشويلنو من اجلنا بشويلخم من اجلكم بشويلخن من اجلكن بشويلام من اجلهم بشويلان من اجلهن ميلين شلمدنو تلتل رنة مدبرت تتكلم زخرت تذكر جفرت سيدة بخوت أقل بشويل من أجل مخنسايم بنطلون نعل فردة حذاء رجل رجل قدم عليها عليها عنها ממני מני מעיל מעטף ניפגש סנלתקי אפשר יומכן חנות חנות סליחה מעזירה קצת קליל כחול כחולה אזרק זרקע שלם כמל סחיח כדאי جدير يساوي عيتون جريدة. التراكيب: إذا كانت لام الفعل هي الحرف هي اشترى كنا، فتتحول الهي إلى يود في ضميري المتكلم والمخاطب بصيغة الماضي كنيتي كنيتيم، أو إلى تاف في ضمير الغائب المؤنث كنتا، وفي المصدر شراء لكنوت. أعضاء الجسم المثنى ليس لها صيغة جمع، حيث تبقى دائما بصيغة المثنى. التعابير: بعض الأشياء دفريم أخديم ممكن اليوم، إفشار هيوم، من الجدير يساوي كداي. ترجيل شتايم: حول من الحاضر إلى الماضي. مهوفي لأفار: ما أتا أوسي هيوم؟ ما أسيتا إتمول؟ هيوم أني أوسي شيوريم، إتمول أسيتي شيوريم. هيوم دان كوني مئيل خداش، إتمول דן קנה מעיל חדש. היום אנחנו שותים קפה. אתמול שתינו קפה. היום דינה עונה לטלפון. אתמול דינה ענתה לטלפון. היום אתם רואים טלוויזיה. אתמול ראיתם טלוויזיה. היום דפנה רוצה לדבר עם דינה. אתמול דפנה רצתה לדבר עם דינה. עמוד 124, יחידה 16. דוקטור שפירא יתעלם תקלום אל-עבריה אל-פסיחה. דוקטור שפירא לומד לדבר עברית נכונה. דוקטור שפירא הוא רופא בבית חולים ציון. לפני הצהריים הוא עובד בבית חולים. אחרי הצהריים הוא עובד בבית. יש לו דירה יפה וגדולה. בדירה יש לו גם משרד. דוקטור שפירא הוא אדם טוב. אין לו אישה, אבל הוא לא גר לבדו. הוא גר עם אמו ודודתו. בדירה יש 4 חדרים, מטבח גדול ומשרד של רופא. דודתו היא אישה חביבה. היא מבשלת בשבילם את הארוחות. היא קונה להם כל מה שהם צריכים. פעם אחרי הצהריים באו למשרד של דוקטור שפירא אישה גבוהה וילדה קטנה. לילדה היו עיניים אדומות מאוד. זאת הילדה שלך? שאל דוקטור שפירא את האישה הגבוהה. לא, זאת בת אחי, אמרה האישה הגבוהה. אוי, אמר דוקטור שפירא, זאת הבת של האח שלך? אומרים, זאת בת אחיך, ולא הבת של האח שלך, אמרה האישה. סליחה, דוקטור שפירא, אמרה הילדה, דודתי מורה, היא מדברת עברית נכונה. יפה, טוב מאוד, אמר דוקטור שפירא. אבא של הילדה הוא אחיך? כן, הוא אחי. עכשיו אתה מדבר עברית נכונה, אמרה האישה. מה כואב לך? שאל דוקטור שפירא את הילדה. העיניים כואבות לי, אמרה הילדה. יש לך חום? לא, אין לי חום, אבל אני עייפה. אין לה תיאבון, אמרה המורה. הנה טיפות עיניים. בבקשה לשים שתי טיפות בכל עין פעמיים ביום. תודה רבה, דוקטור שפירא, אמרה הילדה. רפואה שלמה, אמר דוקטור שפירא. שלום. שלום גם לאחיך. טוב מאוד. שב, אמרה המורה. תصريف الاسم اخ נטיית השם אח. אחי. אחי. אחיך. אחוקה. אחיך. אחוקי. אחיו. אחוהו. אחיה. אחוה. דוקטור שפירא יחרוג פי עיידת ליליה. דוקטור שפירא יוצא לביקור לילה. בלילה צלצל הטלפון. דוקטור שפירא הסתכל על השעון. השעה הייתה 3 בלילה. דודה שרה, דודה שרה, הטלפון מצלצל. כן, אני שומעת. הלו, הלו, מי מדבר בבקשה? מי זה, דודה שרה? שאל דוקטור שפירא. זה מר גולדברג, אשתו לא מרגישה טוב. דוקטור שפירא הלך לטלפון ושאל, מה כואב לאשתך, מר גולדברג? היא לא מרגישה טוב, יש לה חום גבוה וכאב ראש חזק. אני בא מיד, מר גולדברג. דוקטור שפירא ישב על הכיסא. מדוע אתה לא מתלבש? שאלה דודה שרה. אני לא יודע איפה הנעליים שלי. הנה הנעליים, תחת הכיסא. באמת, הנה הנעליים, אבל הנעל הזאת לא שלי. היא קטנה. מפני ששמת את הנעל השמאלית על הרגל הימנית. תודה, תודה. הנה עכשיו זה בסדר. אבל איפה המפתחות של המכונית? המפתחות על השולחן. איפה המפתחות של הדירה? המפתחות של הדירה הם על יד המפתחות של המכונית. הנה הם פה, אבל איפה התיק שלי? התיק שלך הוא על השולחן. באמת את צודקת, הנה הוא על השולחן. ועכשיו? עכשיו אתה הולך אל משפחת גולדברג. כן, אני הולך אל מר גולדברג. אתה יודע איפה הוא גר? לא, שכחתי לשאול אותו. עמוד 127. מילים שלמדנו. מבשל, מבשלת. יטבוך. בגד, בגדים. ثوب. גבוה, גבוהה. طويل. ילדה, طفله. רק, فقط. חום, חררה, סוכונה. טיפה, נוקטה. ביקור, עיידה, זיירה. מרגיש, ישעור. תיק, חקיבה. צד, ג'אנב. כאב, אלם. ראש, רעס. מיד, חלן. ימין, על ימין. ימינה, يمينا يمني ايمن يمنى سمول اليسار سمولا يسارا سمالي ايسر يساري شخختي نسيت شام هناك عمود 128 التراكيب عند تصريف اسم مؤنث ينتهي بحرف اله تتحول اله الى تاف مثال عمتي هدودا شلي يتحول الى دودتي تجمع بعض الاسماء المذكره بالجمع المؤنث فاف تاف كيسي كيسوت ارون ارونوت اما ما يتبعها من نعوت فجمعها مذكر كسوت يفيم ترمز اله غير المنبوره في اخر الاسم الى الجهه يمينا يمينا يسارا سمولا إلى البيت هبايتا إلى البلاد أرصا إعادة لحروف الجر تحت أخري لفني اليد على التعابير العبرية الفصيحة عبريت نخونا أتمنى لك الشفاء التام يقال للمريض رفؤة شلما إنه ساخن يشلو هوم كيف شعورك؟ إيخ أتا مرجيش؟ أنت على حق أتا تصدق أت تصدقت وجع رأس كئب روش عمود 129 ترجيل أحد اجمع أمور برابيم سفر خداش ספרים חדשים שולחן טוב שולחנות טובים חבר חדש חברים חדשים תמונה יפה תמונות יפות מפתח טוב מפתחות טובים רחוב יפה רחובות יפים חלון קטן חלונות קטנים ארון גדול ארונות גדולים מורה טוב מורים טובים עמוד 133 יחידה 17 العم متان يسافر الى الخارج דוד מתן נוסע לחוץ לארץ בוקר בקיבוץ מתן רבינוביץ' הדוד של יגאל קם מוקדם מאוד הוא סידר את החדר שתה כוס תה ויצא לעבודה. הוא עבד שעתיים בגן. בשעה 8 בא לחדר האוכל של הקיבוץ. הוא ישב ואכל ארוחת בוקר. החבר של מתן, יעקב, בא וישב על ידו. בוקר טוב, מתן. מה נשמע? שאל יעקב. מתן ויעקב הם חברים טובים. הם היו שנה אחת יחד בקיבוץ דגניה א'. אלה היו ימים טובים, מתן, אמר יעקב. כן, דגניה הייתה קבוצה טובה. סוף סוף הקיבוץ הראשון בארץ. לכן קראו לה אם הקבוצות. גם רמת הגליל הוא קיבוץ טוב, אמר מתן. מה אני שומע, מתן? אמר יעקב, קיבלת היום שני מכתבים? שני מכתבים ביום אחד? מי סיפר לך, יעקב? מתן, רמת הגליל הוא קיבוץ קטן. החברים יודעים. כן, יעקב, קיבלתי שני מכתבים מחוץ לארץ. זה נכון שקיבלת גם טלפון? כן, יעקב, הטלפון היה מבן אחי. שמו יגאל, הוא רופא. מה ביקש יגאל? הוא הזמין אותי לחוץ לארץ. באמת? היית רוצה לנסוע לחוץ לארץ, מתן? לגור שם? לא, יעקב. אתה יודע יפה מאוד שאני לא הולך מפה. היינו פה יחד, היינו ראשונים ברמת הגליל. פה הבית שלנו. מתי אתה נוסע, מתן? אני נוסע בעוד שבועיים. כסף יש לך? מי משלם בעד הכרטיס? יגאל ודפנה שילמו את הכל. הם יודעים שלחבר קיבוץ אין כסף לנסוע לחוץ לארץ. נסיעה טובה, מתן. תודה רבה, יעקב. עמוד 135. שני מכתבים. רסאלתן. מתן ישב בחדר שלו וקרא עוד פעם את שני המכתבים. קודם קרא את המכתב מיגאל. יגאל כתב: דוד יקר, הבן שלנו עמית הוא בן 13. בעוד חודשיים אנו עושים לו בר מצווה. אתה יודע, מתן יקר, שאנחנו פה לבדנו. תמיד היית כמו אבא שלנו. נשמח מאוד לראות אותך פה. אנו שולחים לך כרטיס נסיעה. שלך, דפנה, יגאל והילדים. מתן הסתכל עוד פעם על הכרטיס. היו לו דמעות בעיניים. כמה כסף הם שילמו בעד הכרטיס הזה? מאות דולרים, אלפי שקלים. יגאל היה תמיד בחור טוב. מתן אהב את יגאל כמו בן. אבל גם לי יש מעט כסף, חשב מתן, יותר מ-200 שקל. זה לא הרבה כסף, אבל בשביל חבר קיבוץ זה די טוב. המכתב השני היה מסוזן. מתן ידע שסוזן היא אחות בבית חולים. יגאל סיפר לו עליה. סוזן היא אחות טובה וגם בחורה טובה. היא רוצה לעבוד בקיבוץ, סיפר יגאל. למה לא? חשב מתן. הקיבוץ צריך אחות טובה. הוא פתח את המכתב השני. סוזן כתבה: מר רבינוביץ' הנכבד, אתה לא מכיר אותי, אולי יגאל סיפר לך עליי. אני אחות בבית חולים ציון. אני רוצה לעבוד בקיבוץ בארץ. אולי אתם צריכים אחות בקיבוץ שלכם? בכבוד רב, סוזן קפלן. מתן חשב, אנחנו צריכים אחות בקיבוץ שלנו. אנחנו צריכים אחות מאוד מאוד. לא רק אחות אנחנו צריכים, גם רופא אנחנו צריכים. אנחנו צריכים כל יהודי שרוצה לבוא אלינו. מספרים. الارقام. מאות. المئات. مئة. مئة. مئتان. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. אלפים. אלף. אלף. אלף. אלפן. אלפיים. שלושת אלף. שלושה אלפים. ארבעת אלף. ארבעה אלפים. חמשת אלף. חמישה אלפים. שתת אלף. שישה אלפים. שבעת אלף. שבעה אלפים. תמניית אלף. שמונה אלפים. תשעת אלף. תשעה אלפים. חדר אוכל. מטעם, גורפת טעם. סידר. רטבה. לכן. לדליקה. קיבל. תסלמה. סיפר. רוע. קיבוץ קטן. קבוצה. קיבוץ סגיר, נוען מן אלקריה תעאוניה. דיבר. תקלמה. ביקש. טלבה. כסף. מל. קודם. אולן. חשב. פקרה, אעתקדה. שילם. דפעה. כרטיס. תזכרה. נוסע. יוספר. אחר כך. בעד ذلك. שולח. יורסל. דמעות. דמוע. עליי. עני. פתח. פתח. נוסד. תאסס. التراكيب. תصريف وزن بعيل. المصدر لدبير، الحاضر مدبير، الماضي دبير، المصدر للشليم، الحاضر مشليم، الماضي شليم. الأعداد المئات والآلاف، يحافظ العدد الترتيبي على صيغته الخاصة حتى العشرة، عسيري عسيريت. أما فيما بعد فنستعمل العدد الأساسي مسبوقا بحرف اله. الرجل الثاني عشر، هايش هشني مسار. المرأة الثانية عشرة، هايشا هشتي مصري. التعابير: أتريد؟ هايتا روتسي؟ كيف الحال؟ ما نشمع؟ مرة أخرى، أود بعم. لما لا؟ لما لو؟ وتفضل بقبول الاحترام. خاتمة رسالة. بخفود راف. עמוד 140, תרגיל 3. אמור בעברית. قل بالعبرية. 240 شيكل. 240 شيكل. 1088 شيكل. 1088 شيكل. 2260 شيكل. 2260 شيكل. 954 شيكل. 954 شيكل. 6849 شيكل. 6849 شيكل. نهاية الوجه الرابع.